มีในสมัยหนึ่งท่านผู้ฟังที่โลกของเราใบนี้จะมีการปรากฏอุบัติขึ้นของบุคคลที่เรียกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็คือพระราชาที่มีความสามารถมีบุญญาบารมีที่จะสามารถปกครองทั่วโลกนี้ได้เลยอย่างเช่นถ้ากรณีโลกของเราใบนี้ตอนนี้ณปัจจุบันนี้มีประเทศอยู่ต่างๆมากมายแต่ละประเทศก็มีผู้ที่ปกครองประเทศอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือระบบสังคมนิยมระบบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขต่างๆมีหลายแบบเขาก็จะเรียกว่ามีประมุขของประเทศนั้นๆเป็นพระราชาบ้างมาจากการสืบสายสันตติวงศ์หรือเป็นประธานาธิบดีบ้างที่มาจากการเลือกตั้งก็แล้วแต่เรียกว่าจะมีประมุขของประเทศนั้นๆปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนี้ในใหญ่ที่สุดในแต่ละประเทศนั้นก็เรียกว่าเป็นพระราชาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า kingหรือว่าพระราชาทีนี้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยท่านผู้ฟังใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นอีกนั่นคือปกครองไม่ใช่เฉพาะดินแดนเดียวหรือประเทศเดียวแต่ว่าปกครองทั่วโลกเลยนั่นคือในแต่ละประเทศอื่นๆเนี่ยเขาจะเอาดินแดนมายกให้ยอมเป็นเมืองขึ้นยอมสิโรราบต่อพระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้องค์เดียวนั่นมีความยิ่งใหญ่อย่างนี้จะมีในสมัยหนึ่งที่จะมีพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยอุบัติขึ้นซึ่งความพิเศษของพระเจ้าจักรพรรดินี้ตะมูฟังไม่ใช่แค่ว่าเป็นแบบไปต่อสู้ชิงเมืองเอามาหรือว่าอุปโลกยกกันขึ้นเอาเองอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีชื่อตั้งชื่อเรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิชื่อนั้นชื่อนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้ซึ่งอันนี้เขาก็ยกย่องคือประชาชนเขาก็ยกย่องเขาเองใช่ไหมแต่ว่าชาติอื่นบ้านเมืองอื่นเขาไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยเอาใจยอมไม่เห็นด้วยทำไงก็ยกกำลังไปบุกใช้กำลังไปตียกกองทัพไปต้องมีการที่เสียเลือดเสียเนื้อแต่ว่าพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆดับหวังจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่วันนี้จะมาอธิบายถึงสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิที่ว่าคนที่จะมีคุณสมบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องยกกำลังไปตีเขาหรือว่าแบบให้คนมายกย่องแต่ด้วยคุณสมบัติ7ประการต่อไปนี้บุคคลที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะไม่ใช่แค่ยกย่องเฉยๆแต่จะต้องมีแก้ว7ประการอันนี้เป็นสมบัติที่จะมีขึ้นเกิดขึ้นเฉพาะพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นและไม่ใช่แค่แก้ว7ประการยังรวมถึงความสำฤทธิ์ผล4อย่างด้วยแก้ว7ประการและความสำฤทธิ์ผล4อย่างนี้ก็เรียกว่าจะเป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิถ้าใครก็ตามที่ถูกเรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วไม่ได้มีแก้ว7ประการหรือความสำฤทธิ์ผล4อย่างเนี่ยอันนั้นยังไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิจริงศัพท์เดิมที่ท่านเรียกพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเขาใช้คําว่าจักรวัตตินะจักรนี่หมายถึงกงล้อหรือล้อหรือผู้ที่ครองจักรแก้วก็ได้นะซึ่งสมบัติอันแรกเลยนั่นก็คือจักรแก้วจักรแก้วหรือว่าจักรรัตนะรัตนะนี่หมายถึงแก้วหมายถึงสิ่งที่มีค่าที่เป็นจักรในที่นี้ก็คือกงล้อนั่นเองจากแก้วนี้เป็นยังไงจากแก้วนี้ก็จะเกิดขึ้นในวันที่พระเจ้าจักรพรรดิขึ้นครองราชสมมุติว่าประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างนี้นะแล้วเขาก็ทำการสถาปนาพระราชาองค์ใหม่เพื่อที่จะขึ้นครองราชอย่างนี้นั่นเป็นพระราชาสำหรับแว่นแคว้นดินแดนนั้นเท่านั้นนะแล้ววันขึ้นครองราชเนี่ยก็เป็นวันที่โหรเขาดูฤกษ์ยามเรียบร้อยดีละซึ่งวันนั้นต้องเป็นวันอุโบสถนั่นคือเป็นวัน15ค่ำขึ้น15ค่ำพระเจ้าเต็มดวงทำพิธีอะไรต่างๆขึ้นสู่ปราสาทชั้นบนพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็รักษาศีล8ด้วยในวันนั้นนะพอประทับอยู่ที่พระมหาปราสาทชั้นบนในวันขึ้นครองราชที่เป็นวัน15ค่ำเนี่ยก็จะมีจักรแก้วปรากฏขึ้นทันทีนะจักรแก้วนี้เป็นผลที่เกิดจากบุญญาธิการที่สั่งสมมาดับหวังเป็นลักษณะของกงล้อที่พร้อมด้วยกงและดุมมีกรรมตั้งพัน นะกรรมนี้ก็คือซีกที่ออกมาจากดุมของมันมีทั้งกงทั้งกรรมนะอยู่ในกงล้อตัวนี้ตั้งอยู่ปรากฏขึ้นนะเป็นจักแก้วทิพย์เป็นกงล้อทิพย์เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพื่อเฉพาะกับพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นแต่ถ้ามีใครมาเรียกว่าโอ้ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าไม่มีจักแก้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นพอพระราชาองค์นี้ขึ้นครองราชเฉยๆในประเทศของตัวเองพอได้เห็นจักแก้วแล้วก็รู้ว่าเอ้คนที่มีจักแก้วเนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเฮ้ถ้างั้นเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิใช่หรือไม่เราก็จึงหลั่งน้ํารดลงไปที่จักแก้วตัวนี้นะจักแก้วนี้ก็ลอยขึ้นบนฟ้าแล้วก็พาพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยกองพลทั้ง4คือกองพลช้างกองพลม้าพลรถพลเดินเท้าเนี่ยไปด้วยอำนาจฤทธิ์นะไปเป็นกองที่ไปนะคือลอยไปเลยนะลอยไปทางเหนือนะใครก็ตามที่เป็นข้าศึกศัตรูหรือว่าผู้ที่ยังไม่สวามิภักดิ์ในทางเหนือเนี่ยพอเห็นพระเจ้าจักรพรรดิเดินทางมาปุ๊บเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านั้นดินแดนนั้นก็ยอมสิโรราบนะยอมยกดินแดนให้ปกครองนะจักแก้วนี้ก็ลอยต่อไปทางที่ตะวันออกไปทางทิศใต้ไปทางทิศตะวันตกลอยไปลอยมาอย่างเงี้ยพาพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยเหล่ากองพลทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องรบนะไม่ต้องยกทัพไปรบแต่แค่ลอยไปเหาะไปเนี่ยเขาก็ยอมสิโรราบละนะด้วยไม่ต้องใช้กำลังแต่ว่าใช้บุญญาธิการใช้จักแก้วเนี่ยเป็นเหมือนพลังในการที่จะให้คนอื่นเข้ามายอมเชื่อฟังยอมสวามิภักดิ์อยู่ในอำนาจของพระเจ้าจักรพรรดินี้อันนี้เป็นจากแก้วเป็นแก้วประการที่1นะครับพระเจ้าคิดว่าในตอนที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านได้ตั้งราชวงศ์จักรีเนี่ยก็คงจะได้ความรู้มาจากตรงนี้แหละตะบวังที่มีมาในพระไตรปิฎกเรื่องเกี่ยวกับจากแก้วจึงตั้งเป็นราชวงศ์ชื่อว่าราชวงศ์จักรีก็คือมีจักเป็นสัญลักษณ์ก็คือมาจากตรงนี้แหละจากนี่เป็นลักษณะของกงล้อนะคือในคำแปลนี่คือกงล้อที่เป็นเหมือนกับบุญญาธิการของกษัตริย์ที่สามารถจะมีความเป็นจักรวัตติคือพระเจ้าจักรพรรดิได้นี่คือแก้วประการที่1แล้วก็มีความพิเศษในแก้วประการแรกคือจากแก้วเนี้ยอยู่ตรงที่ว่าพอไปพิชิตดินแดนต่างๆได้หมดเรียบร้อยแล้วนะในวันแรกของการขึ้นครองราชเนี่ยก็จะกลับมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองหลวงอย่างเดิมแล้วก็จะตั้งอยู่แน่วแน่นิ่งเลยเหมือนมีเพลาล้ออยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นเพลาเป็นอะไรนะเป็นของที่ตั้งอยู่เฉยๆด้วยบุญญาธิการด้วยเป็นของทิพย์ที่อยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเกิดว่าจากแก้วนี้เคลื่อนออกจากฐานนะเคลื่อนจากที่เนี่ยก็แสดงว่าบุญนั้นใกล้หมดแล้วนะก็จำเป็นจะต้องสละราชสมบัติหรือมีการเปลี่ยนผ่านราชการก็ว่ากันไปนะแต่ว่าจากแก้วนี้จะมีเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่คือแก้วประการที่1นั่นที่สามารถทำให้รบชนะได้โดยไม่ต้องใช้กำลังส่วนข้อที่2ที่เป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิตะมุฟังนั่นคือเรียกว่าเป็นช้างแก้วช้างแก้วนี้เป็นช้างที่มีสีเผือกคือเป็นช้างเผือกและมีอวัยวะ7อย่างสัมผัสพื้นนั่นคือขา4ใช่ไหมงา2แล้วก็หางอีก1นะเป็น7อย่างเนี่ยสัมผัสพื้นนะเชื่อว่าเป็นช้างที่มีลักษณะดีแล้วก็ไม่ใช่ช้างธรรมดาด้วยท่านผู้ฟังเป็นช้างที่สามารถเหาะได้ช้างนี้ก็จะปรากฏขึ้นนะกับพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ถูกฝึกเหมือนอย่างช้างอาชาในที่ถูกฝึกมาแล้วอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศไปได้นี่คือข้อที่2ก็เรียกว่าเป็นช้างแก้วศัพท์ภาษาบาลีก็คือหัตถิรัตนะในข้อที่3ก็เป็นสัตว์เหมือนกันเรียกว่าเป็นม้าแก้วหรือว่าอัสสรัตนะอัสสนี่แปลว่าม้ารัตนะก็คือแก้วอัสสรัตนะก็คือม้าแก้วเป็นม้าแก้วตระกูลเมฆฝนและที่มีสีขาวปลอดตลอดตัวศีรษะคือขนแผงคอของมันเนี่ยสีดำเหมือนกาเส้นผมสลวยเหมือนหญ้าปล่องมีฤทธิ์เหาะไปได้นะมีความสามารถฝึกเสร็จเรียบร้อยคือมีทั้งช้างในข้อที่2มีทั้งม้าในข้อที่3เวลาที่พระเจ้าจักรพรรดิต้องการจะทดสอบช้างแก้วหรือม้าแก้วตัวนี้ก็จะทรงขึ้น นะช้างหรือม้าในวันนั้นตื่นเสร็จปุ๊บก็ขึ้นช้างหรือม้าไปเลยแล้วก็ไปตรวจดินแดนทั่วไปหมดนะทั่วโลกเนี่ยสามารถไปตรวจในเวลาแป๊บเดียวกลับมาอย่างทันที่จะเสวยพระกายอาหารเช้าได้ทันเวลานะช้างแก้วม้าแก้วนี่บินได้มีความรวดเร็วฝึกเสร็จมีความเป็นอาชาในมีความพิเศษมีลักษณะที่ดีต่างๆแบบนี้นี่คือแก้วประการที่2และที่3คือช้างแก้วและม้าแก้วนั่นคือต้องมีช้างหรือม้าที่เป็นพาหนะคู่ใจเป็นนงอวัยวะของพระราชาได้นะที่มีความพิเศษคือสามารถบินได้ตรงนี้ในข้อที่4ท่านผู้ฟังเป็นแก้วข้อที่4นั้นคือมณีแก้วมณีแก้วนี้ก็คืออัญมณีนั่นเองท่านผู้ฟังอัญมณีที่มีความสว่างสดใสมากคือถ้าเราจะเปรียบเทียบอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีเพชรใช่ไหมเพชรเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าแพงแต่คนนิยมซื้อหาเพราะอะไรเพราะด้วยความที่มันแวววาวทำไมมันถึงแวววาวเพราะความที่มันหักเหแสงได้มากมีความแข็งสูงแล้วก็หายากโดยความที่มันหักเหแสงมากเนี่ยมันจึงแบบแวววาวเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสุภาพสตรีเนี่ยเห็นความแวววาวของเพชรเนี่ยจะแบบตาเป็นมันกันหมดเลยนะด้วยความที่มันมีความแวววาวตัวนี้มีค่ามากนะซึ่งมณีแก้วเนี่ยยิ่งกว่าเพชรอีกท่านผู้ฟังคุณสมบัติในการหักเหแสงหรือความแข็งของเขาเนี่ยเวลามีแสงนิดเดียวมากระทบเนี่ยสว่างไปได้โยชน์หนึ่งโดยรอบถึงขนาดที่เรียกว่าเวลาที่เอามณีแก้วเนี่ยประดับเป็นยอดธงของกองทหารเนี่ยให้เคลื่อนทัพไปในเวลาราตรีตอนมืดค่ำเนี่ยชาวบ้านนะพอเห็นแสงของมณีแก้วที่ออกจากยอดธงของกองทัพของพระเจ้าจักรพรรดิเคลื่อนมาเนี่ยก็คิดว่าเป็นเวลากลางวันนะเพราะว่าแสงมันแบบมีความสว่างมากนะทำให้กลางคืนดูเหมือนเป็นกลางวันขึ้นมาได้ชาวบ้านก็ตื่นลุกขึ้นทำการงานด้วยความเข้าใจผิดเพราะความที่มณีแก้วนี้มีการหักเหแสงสูงมีความแข็งแล้วก็มีคุณสมบัติแบบนี้นี่คือมณีแก้วเป็นรัตนะในข้อที่4ของพระเจ้าจักรพรรดิข้อที่5ท่านผู้ฟังแก้วประการที่5ก็คือนางแก้วนางแก้วนี้ก็คือสุภาพสตรีที่มีความงดงามมากมีผิวพรรณงามไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดำนักไม่ขาวนักกำลังพอดีทุกอย่างผิวพรรณนี่ก็ละเอียดเนียนกว่าของมนุษย์ทั่วไปแต่ไม่ถึงพวกเทวดาแล้วก็ผิวนางเนี่ยจะนุ่มเหมือนปุยนุ่นเลยเวลาจับตัวนางในเวลาหนาวตัวนางก็จะอุ่นเวลาจับตัวนางในฤดูร้อนตัวนางก็จะเย็นและมีกลิ่นของกลิ่นไม้จันทร์ออกจากกายมีกลิ่นของกลิ่นดอกบัวเขียวออกจากปากนางแก้วนี้ก็มีคุณสมบัติในการที่จะพูดให้พระเจ้าจักรพรรดิสบายใจทูลปราศัยเป็นที่โปรดปรานตื่นก่อนนอนทีหลังปฏิบัติตัวอย่างดีทุกอย่างไม่เคยคิดแม้จะนอกใจไม่ต้องพูดถึงการที่จะทำจริงๆนี่คือนางแก้วเป็นรัตนะในข้อที่5ที่จะเกิดมีขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดิในข้อที่6นี้คือคฤหบดีแก้วในแก้วประการที่6คฤหบดีแก้วนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถในบวงในการที่จะหาเงินในการที่จะทำให้คลังหลวงเนี่ยมีเงินงอกเงยเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคฤหบดีแก้วนี้มีตาทิพย์ตั้งฟังมีตาทิพย์อันเป็นผลของกรรมที่ทำให้มองเห็นทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของและทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของรู้ว่าคนไหนมีเงินเท่าไหร่ใครจ่ายภาษีใครยังไม่ได้จ่ายรู้ว่าลงทุนตรงนี้เงินจะงอกตรงนั้นรู้ในการที่จะหาเงินรู้ในการที่จะลงทุนรู้ในการที่จะเก็บสวยใครควรเก็บมากใครควรเก็บน้อยนี่คือวิสัยของคฤหบดีแก้วนะสามารถมองเห็นทรัพย์สินต่างๆตรงนี้ได้ทำให้เงินในคลังเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเมืองดีว่างั้นเถอะไม่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่มีปัญหาเรื่องข้าวยากหมากแพงไม่มีปัญหาเรื่องเงินหมุนไม่ทันนะเศรษฐกิจคล่องตัวไปหมดด้วยการบริหารงานของคฤหบดีแก้วนี้นี่คือในข้อที่6ส่วนในข้อที่7นั้นคือเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองก็เรียกว่าเป็นปรินายกแก้วคือถ้าเราจะเปรียบคฤหบดีแก้วเนี่ยเป็นเหมือนกับรัฐมนตรีคลังใช่ไหมปรินายกแก้วนี่ก็เป็นเหมือนกับรัฐมนตรีมหาไทย นะที่จะคอยดูแลเรื่องการปกครองควรจะแต่งตั้งใครควรจะถอดถอนใครคนนี้ควรให้ทำหน้าที่อย่างนี้คนนี้ควรทำหน้าที่อย่างนั้นแล้วก็ให้พระเจ้าจักรพรรดิอนุมัติในการที่จะแต่งตั้งหรือถอดถอนใครมีคุณสมบัติตรงนี้รู้เรื่องการเมืองรู้เรื่องการปกครองบ้านเมืองไม่มีปัญหามาปลุกม็อบไม่มีปัญหาเรื่องของการเมืองไม่มีปัญหาเรื่องของการประท้วงทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขมีอยู่มีกินมีความมั่งคั่งนี่คือแก้วในประการที่7แก้ว7ประการนี้จะปรากฏมีขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดิท่านผู้ฟังลองคิดดูนะถ้าบอกว่าโลกของเราใบนี้เนี่ยมีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นแล้วก็บริหารงานบ้านเมืองด้วยคุณสมบัติต่างๆแก้ว7ประการหลังเนี้ยบ้านเมืองของเราจะมีความสงบสุขมากแน่นอนนั่นเพราะว่ามีปรินายกแก้วมีขรบดีแก้วต่างๆที่จะคอยบริหารงานจัดการให้เป็นไปและแค่นั้นยังไม่พอนะบุฟังพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนอกจากมีแก้ว7ประการแล้วยังมีฤทธิ์อีก4อย่างฤทธิ์4อย่างอย่างแรกนั้นก็คือมีรูปโฉมงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีความงามแห่งผิวพรรณเกินมนุษย์อื่นๆนั่นคือต่อให้มีจากแก้วก็ตามแต่ท่านฟังแต่ถ้าแบบหน้ากากเนี่ยนะหน้าแบบไม่หล่อเงี้ยก็อาจจะมีปมด้อยได้แต่ว่าท่านก็มีรูปโฉมงดงามไม่ใช่แค่นั้นท่านฟังนั่นคือฤทธิ์ข้อแรกฤทธิ์ข้อที่2นี้ยังมีอายุยืนนานแต่ศัพท์ที่เขาใช้คือทีคายุโกอย่างในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยเราจะพูดว่าทีคายุโกโหตุมหาราชินีหรือทีคายุโกโหตุมหาราชาเนี่ยคำว่าทีคายุโกเนี่ยก็คือหมายถึงมีอายุยืนนานมีอายุยืนยาวเกินกว่ามนุษย์อื่นๆถ้ามนุษย์อายุประมาณ100ปีพระเจ้าจักรพรรดิก็จะอายุ120ปีแล้วไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังนี่คือฤทธิ์ในข้อที่2ในข้อที่3นั้นยังมีความที่มีโรคน้อยคือมีธาตุไฟสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินทำให้ร่างกายเนี่ยเป็นไปได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความเจ็บป่วยใดๆนั่นคือฤทธิ์ในข้อที่3ส่วนในข้อที่4นั้นก็ยังเป็นที่รักของประชาชนโดยทั่วไปประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยจะมีความรักความเคารพในพระเจ้าจักรพรรดิมากเหมือนลูกรักพ่อยังไงเนี่ยประชาชนก็รักพระเจ้าจักรพรรดิมากอย่างนั้นเลยพ่อรักลูกยังไงพระเจ้าจักรพรรดิก็รักประชาชนเหมือนอย่างนั้นเลยนี่คือฤทธิ์ในข้อที่4ท่านผู้ฟังลองคิดดูถ้าบอกว่าบ้านเมืองของเรามีพระเจ้าจักรพรรดิที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เนี่ยมาปกครองเนี่ยก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนอันนี้คือทรัพย์หมายถึงแก้ว7ประการของพระเจ้าจักรพรรดิในที่จะมีมาคู่บุญญาบารมีกับความที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆแต่ซึ่งพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังในช่วงตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นเลยนะเพราะว่าถึงแม้ในช่วงท้ายๆของสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยจะเคลมตัวเองว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วนะเพราะว่าพระราชาในหัวเมืองอื่นๆเนี่ยก็ยกย่องละว่าให้ท่านเนี่ยบริหารงานปกครองเป็นใหญ่ที่สุดเลยมีวาระหนึ่งยังเคยไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสนทิโกศลถามว่าเนี่ยตอนเนี้ยถึงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วเป็นความยิ่งใหญ่ละจะต้องทำกิจอะไรต่อในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้รับรองว่าตัวพระเจ้าประเสนทิโกศลนั้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆนั่นเพราะว่าท่านก็ยังไม่มีจักรแก้วยังไม่มีช้างแก้วม้าแก้วเพียงแต่ด้วยระบบของการเมืองการปกครองทางการทูตทำให้พระราชาในเมืองอื่นๆประเทศอื่นๆเนี่ยเขายกย่องพระเจ้าประเสนทิโกศลตนเองซึ่งตอนนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลก็อายุมากแล้ว70เกือบ80นี่แหละเป็นช่วงสมัยท้ายพุทธกาลก็พระเจ้าประเสนทิโกศลกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีอายุเท่ากันแล้วก็ใกล้80ตอนนั้นแต่พระเจ้าประเสนทิโกศลก็ยังไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิจริงๆในแก้ว7ประการนี้และฤทธิ์4อย่างในตําหวังถ้าเราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยนะแหมมันก็อยากจะดูเหมือนกันนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าณปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้เกิดมีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นได้ยินข่าวเลยเขาลง Facebook ถ่ายรูปมาให้ดู Twitter ขึ้นส่งไลน์กันมาโอ้ยมีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นแล้วมีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ยดูจากวิดีโอหรือดูจากคลิปมันไม่สะใจต้องเดินทางไปดูด้วยตนเองเลยเนี่ยนะการได้ไปดูแก้ว7ประการหรือเห็นบุญญาธิการของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ต่อให้เราได้เห็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดินี้เนี่ย ยังสู้ไม่ได้กับการที่บุคคลที่มีศรัทธามีความรักในพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้เห็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฟังอีกทีนะท่านฟังนะต่อให้ได้เห็นแก้วเจ็ดประการเห็นตัวพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยยังสู้ไม่ได้กับการที่คนมีศรัทธาได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้เห็นสาวกผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระพุทธเจ้าการได้เห็นแบบหลังเนี่ยชื่อว่าเป็นการเห็นที่แบบยอดเยี่ยมนะไม่มีอะไรเกิดนี้เห็นพระเจ้าจักรพรรดิและสมบัติต่างๆที่เราในชีวิตนี้อาจจะยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยสู้เห็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยยังดีกว่านี่คือยิ่งกว่าสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิในข้อที่หนึ่งเองนะที่ข้าพเจ้าเล่าเรื่องสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิให้ท่านฟังเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าการที่จะได้เห็นสมบัติต่างๆเหล่านี้ของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยยังไม่ดีเท่ากับการที่เราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือการที่เราจะได้เห็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ยังจะดีซะกว่าอีกแล้วท่านผู้ฟังลองมาดูความสุขที่พระเจ้าจักรพรรดิคนนี้จะมีเพราะด้วยการได้สิ่งนี้ถูกไหมการได้โอ้โหจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วโอ้ทุกอย่างเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึง7อย่างหรอกเอาอย่างเดียวพอเนี่ยโอ้โหจะต้องสุขเหลือล้นแน่นอนสุขเหลือล้นแน่นอนแต่ถ้าเราเปรียบเทียบในระหว่างพระพุทธเจ้าท่านเคยยกตัวอย่างเอาไว้ถ้าเราความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีแก้ว7ประการมีฤทธิ์4อย่างเนี่ยถ้าเปรียบเทียบด้วยขนาดของความสุขเท่ากับหินก้อนเท่าฝ่ามือเนี่ยขนาดความสุขของพระเจ้าจักรพรรดินี่นะจะมีขนาดเท่ากับหินก้อนเท่าฝ่ามือเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาที่อยู่ในชั้นดาวดึงเนี่ยความสุขของเทวดาที่อยู่ในชั้นดาวดึงนี้จะมีขนาดเท่ากับภูเขาหิมาลัยท่านผู้ฟังลองคิดดูนะภูเขาหิมาลัยเหรอภูเขาหิมาลัยที่เขาต้องปีนกันเป็นเดือนๆเนี่ยมีปริมาณใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยความสุขของเทวดาเนี่ยเท่านั้นนะความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีฤทธิ์4อย่างมีแก้ว7อย่างเนี่ยเป็นความสุขเท่ากับหินก้อนเท่าฝ่ามือเองโอ้โหนั่นเป็นเทวดาก็ดีกว่าสินั่นมีความสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าพระเจ้าจักรพรรดินี้ด้วยซ้ำนั่นน่ะสิท่านผู้ฟังในการที่เราจะไปได้หาช้างแก้วม้าแก้วซึ่งปัจจุบันนี้มันหาไม่เจอเนี่ยช้างที่บินได้ที่อยู่ในการ์ตูนที่เขาชื่อว่าดัมโบ้เนี่ยหรือม้าที่บินได้ที่อยู่ในการ์ตูนก็เรียกว่ายูนิคอร์นเนี่ยมันไม่มีจริงท่านผู้ฟังไปหาเนี่ยมันไม่มีต่อให้เราไปหามาจนได้เนี่ยนะการได้แบบนี้เนี่ยสู้ไปเกิดในสวรรค์เนี่ยยังมีดีมากกว่าอีกตัมบุฟังแล้วถ้ามาเปรียบเทียบนะตัมบุฟังพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้ความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีแก้ว7ประการมีฤทธิ์4อย่างเนี่ยการได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยความที่ประเสริฐความที่ดีของพระเจ้าจักรพรรดิองค์เนี้ยเท่ากับ1ใน16 1ใน16ของความสุขที่บุคคลที่ได้ทํา4อย่างเขาจะมีกันทํา4อย่างนั้นคืออะไรนั่นคือโสดาปัตติยังคสีนั่นเองคนที่เป็นโสดาบันในขั้นผลในตบวังมีความสุขเป็น16เท่าของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีแก้ว7ประการมีฤทธิ์4อย่างด้วยซ้ำนั่นคือจริงๆพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับแค่แก้วประการแรกนะคือจากแก้วเนี่ยครองดินแดนทั่วไปหมดจนกระทั่งจรดมหาสมุทรทั้ง4ด้านเนี่ยการได้ครอบครองดินแดนทั้ง4เนี่ยมาเปรียบเทียบกับการได้ทํา4อย่างคือโสดาปัตติยังคสีเนี่ยผู้ที่ได้โสตาปัตติยังคสีเนี่ยมีความสุขมีความดีเป็น16เท่าของพระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความสุขในปัจจุบันนี้บนโลกนี้ทำความดีบ้างตายไปก็ยังขึ้นไปสวรรค์อยู่ในชั้นดาวดึงมีความสุขเท่ากับภูเขาหิมาลัยแต่เปรียบเทียบกับที่เคยได้มาเท่ากับหินก้อนเท่าฝ่ามือเนี่ยแต่ว่าถ้าหมดบุญจากความเป็นเทวดาในชั้นดาวดึงแล้วอาจจะไปตกนรกก็ได้มีกำเนิดที่ไม่แน่นอนแต่สำหรับโสดาบันตบวังที่ได้โสตาปัตติยังคสีคือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าเนี่ยการได้โสตาปัตติยังคสีเนี่ยมันดีกว่าตรงที่ว่าเวลาเกิดชาติใหม่ต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปเกิดในนรกอบายหรือว่าทุกขติเลยมีความแน่นอนมีความมั่นคงตรงนี้ในขณะที่พระเจ้าจักรพรรดินี้ไม่แน่นอนนะยังไม่รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนเป็นไปอย่างไรมีความไม่แน่นอนความดีความงามตรงนี้จึงเป็น16เท่าแต่คือถ้าเราเอา7บวก4นะได้เป็น11ใช่ไหมเอามา1อย่างความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีจากแก้วเนี่ย ก็จะเป็น1ใน11ส่วนใช่ไหมแล้วถ้าเอา1ส่วน16คูณเข้าไปเนี่ยความสุขของโสดาบันเนี่ยท่านผู้ฟังจะมีค่าเป็น176เท่าของพระเจ้าจักรพรรดิตรงนี้นี่คือถ้าเราได้สมบัติพระเจ้าจักรพรรดินี้นะคนที่ได้โสตาปัตติยังคสีเป็นโสดาบันในชาตินี้เนี่ยยังมีความสุขเป็น176เท่าของพระเจ้าจักรพรรดินี้ด้วยซ้ําการที่เราได้ตรงนี้ท่านผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นการได้อันเลิศเป็นลาภานุตริยะเป็นการได้ชนิดที่ยอดเยี่ยมมากไม่มีอะไรจะเยี่ยมยอดได้ไปกว่านี้อีกแล้วการได้ที่มีศรัทธาเริ่มต้นเนี่ยเป็นโสดาบันคือนี่มันยอดกว่าการได้สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆนะท่านผู้ฟังนะหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปหามาเพื่อตัวเองหรอกเราหาให้มารดาบิดาของเราบางคนอาจจะมีความคิดว่าโอ้ฉันต้องการจะตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาฉันจะไปหาสิ่งของที่มีค่ามากชนิดที่หาค่าไม่ได้เลยเนี่ยที่เป็นของภายนอกเช่นจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วรัตนแก้วพวกนี้ซึ่งเป็นสิ่งของภายนอกเนี่ยนะมันหาไม่ได้ง่ายๆด้วยนะแล้วก็หาค่าไม่ได้ด้วยนะเป็นสิ่งที่เกิดกับบุญญาธิการของพระเจ้าจักรพรรดิองค์นั้นเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปหามาได้แล้วเอามาให้มารดาบิดาคิดว่าจะเป็นการตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่จะไปหาแก้7ประการเนี่ยแล้วเอามาให้มารดาบิดาเนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่จะเสมอกันได้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้หายากขนาดนี้มีมูลค่ามากขนาดนี้ยังไม่ได้อีกหรอยังไม่เท่ากันอีกหรอยังไม่พอเพียงกันอีกหรอต่อบุญคุณที่มารดาบิดามีให้กับเราในการที่อุปการะเราก่อนบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่เราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่างนั้นแหละมันยังไม่เท่ากันยังไม่เสมอกันยังไม่พอเพียงกันสิ่งที่จะพอเสมอกันได้พอเสมอกันกับบุญคุณของมารดาบิดาที่เราจะตอบแทนได้หามาได้เนี่ยคือคุณธรรม4อย่างอีกอันหนึ่งนั่นคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเนี่ยตั้งหวังถ้าเราหารัตนะ7ประการนี้มาประเคนมอบส่งต่อให้กับมารดาบิดาเนี่ยสู้เราประดิษฐานมารดาบิดาของเราไว้ในคุณธรรม4ประการนี้คือถ้าท่านยังไม่มีศีลก็ประดิษฐานให้ท่านมีศีลซะถ้าท่านยังไม่มีศรัทธายังไม่มีจาคะยังไม่มีปัญญาก็ประดิษฐานทําให้ท่านมีศรัทธาจาคะปัญญาเนี่ยอันนี้จะเป็นการตอบแทนที่พอจะเสมอกันได้ทําให้เราเห็นว่าคุณค่าของศรัทธาศีลจาคะปัญญาคุณธรรม4อย่างเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าเล่าเรื่องสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีแก้ว7ประการมีฤทธิ์4อย่างมีความสุขมากมายเนี่ยเพื่อที่ต้องการจะบอกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับธรรมะที่เราได้ในใจตั้งแต่เราได้มีศรัทธาวัดกันที่โสตาปัตติยังคสีนี่แหละตั้งแต่ที่เราได้เห็นบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่เราที่จะตอบแทนมารดาบิดาด้วยเรื่องของศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือคุณธรรมต่างๆที่พูดมาเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้คุณธรรมเหล่านี้ท่านผู้ฟังเช่นคนที่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มั่นใจเถอะให้มั่นใจเถอะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในใจบุคคลที่มีศีลเนี่ยตะมุฝังมีศีล5ธรรมดาเราเนี่ยให้มั่นใจเถอะให้มั่นใจเถอะตะมุฝังบุคคลที่มีการสละออกมีการให้การบริจาคกำจัดความตระหนี่ให้มั่นใจเถอะตะมุฝังว่าปัญญาที่เรามีในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดขึ้นเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆเนี่ยให้มั่นใจเถอะตะมุฝังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีคุณค่ามากกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งมีแก้ว7ประการและมีฤทธิ์4อย่างเหล่านี้ด้วยซ้ำเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจดับหวังไล่มาตั้งแต่ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลจาคะปัญญาถึงแม้ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานไปแล้วแต่การได้พบเห็นเหล่าสมณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดับหวังจิตใจเราที่ส่งไปตามกระแสธรรมอย่างนี้ดับหวังที่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมีความเจริญมีความสมหวังมีมูลค่ามากกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ